Van Depremi Günlüğü. Bugün 22 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 60. Van Edremit depreminin 43. günü. Günaydın. Açık Radyo'da Van Depremi Günlüğü'nü tutmaya devam ediyoruz. Daha önce de programımıza konuk olan Yalnız Değilsin Van girişimiyle bundan bir süre önce başlattıkları imza kampanyasını, daha doğrusu mektup gönderme kampanyasını konuşacağız. Yalnız Değilsin Van depremden hemen sonra kurulmuş bir internet inisiyatifi ama işin peşini bırakmıyor ve olan her şeyin takipçisi olduğunu kanıtlamak adına Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarına bir mektup kampanyası başlattı. Bir dinleyebilir miyiz, nasıl bir kampanya bu? Bu kampanyanın en enteresan tarafı imzaların toplanmadan önce yani toplanıp gönderilmesi yerine tek tek bakanlıklara doğrudan imzaların gitmesi oldu. Bilmiyorum imzalayan insanlar bunun ne kadar farkındaydı ama bence en ayıran taraflarından bir tanesi buydu. İkinci tarafı da bizim için, üç tane tarafı var. İkinci tarafı da takibat önemli bir şey. Türkiye'de mesela 99 depreminden sonra bir takım deprem vergileri toplanmış. İnsanların aklında bu deprem vergilerini sormak Van depreminden hemen sonraki bir günde geldi. Ondan sonra unuttular. Yani bu çeşit bir sivil yapılanmanın herhangi bir şeyi elde etmesine imkan yok. Yani şeylerden, neler ona, kurumlardan ve kişilerden cevap verebilirlik, yani yanıt verebilirlik sormak lazım. Ve bunun içinde o mektup aslında o zamana kadar yapılmış, devletin yaptığını iddia etti ya da yaptığı pek çok şeyi de içermesi açısından enteresan bir mektuptu. O mektubu yazmak bayağı bir sürdü yani. 2 gün aşağı yukarı, gün başı 12 saat, 24 saate yakın mesai harcandı o mektup üzerine ve internette herkes katıldı o mektubun yazısına. Yani üç kıtada insan vardı. O açıdan da enteresan. Üçüncü enteresanlık, o mektuba imza koyan insanların hepsine bir süre sonra, hepsine değilse de benimle irtibata geçebilirsiniz baksını işaretleyen herkese bir süre sonra ulaşacağız. Gafka için ulaşacağız. Çünkü Gafka orada insan, neydi? Gafka Gönüllü Afet Koordinasyon Ağı. Onun için ulaşacağız çünkü orada insanların mesleklerini de görüyoruz. Ve mesleklerini gördüğümüz için onların meslek odalarına da ulaşma ihtimalimiz var. Ve STK'lara onların üzerine ulaşmayı düşünüyoruz. Çünkü bu bize acayip büyük bir ağ verecek. Türkiye'nin her yerinden insanlar imzaladı. Sadece İstanbul değil, çünkü bizim esas hedefimiz, yani inşallah olmaz ama İstanbul'da bir şey olursa, İstanbul'da serverların da geçeceğini düşünerekten, Özgür'le çok konuştuk onları. Backup'ını hatta yurt dışında bir yere alıp bütün bilgilerin oradan tekrar koordine etmek ve İstanbul'da çevrilecek bir şeydi aslında, yurdun başka yerlerinden çevirmek. Çünkü İstanbul göçerse oradan çeviremeyiz diye düşündük yani. Hani o operasyona katmayı düşündüğümüz, ne bileyim, 1000 kişiye e-mail giderse, bunlardan 100 kişisi bize gelirse geri, tek devam edelim diye, onları işte bu yapacağımız videoyla vesaireyle şey yapacağız, ne dersin, bir şekilde ağın içinde tutmaya çalışacağız. Yani imza kampanyası aslında sadece imza kampanyası değildi. O yüzden de bu sadece bir imza kampanyası değildir diye başladık. Çünkü biz onu hakikaten bir sonraki aşamaya geçiş olarak kullanmak istiyoruz. Aynı zamanda Van'ı da takip edeceğiz tabii o imzalarla. Neyi takip ediyor Yalnız Değilsin Van bu mektupla? Aslında şöyle, şimdi depremin olduğu günden itibaren sürekli gerek kurumlar, gerek kişiler tipin yardımlar da bulunacakları tarzında bulundular. Şimdi mesela AFAD'ın sayfasından da neredeyse günce her gün güncel ettikleri bir ne kadar para toplandı, ne kadar yardım gittiye dair de bir takım bilgileri görüyoruz. Ama bizim görmediğimiz ve aslında takipçisi de olmayı istediğimiz şey şuydu. Mesela bu toplanan yardım paraları nerelere gidiyor, nasıl kullanılıyor, işte bir takım taahhütlerde bulunan firmalar sahiden o taahhütleri yerine getiriyorlar mı, getirecekler mi? Hani mesela televizyonda düzenlenen bir kampanyada bir firma 100 tane ev yapacağını söyledi. Şimdi mesela biz o firmaya sormak istiyoruz. Bu evleri ne zaman yapacak, yaptı mı, yapıyor mu, bu evler nasıl dağıtılacak gibi soruları sorup buna cevap bulalım istedik. Bir de tabii şey, bütün bu sürecin şeffaf olmasını, yani o bilgi akışının, toplanan paraların nereye ne şekilde harcandığının aslında kamuya aktarılmasını talep ettik. Mektupta bütün bunlar vardı. Epey sayıda imza var, imzalanıp gönderdi bu mektuplar ama mesela şu ana kadar hiç kimseye, en azından bizim bilebildiğimiz kadar hiç kimseye, hiçbir bakanlıktan buna ilişkin bir bilgi gelmedi, yani bir geri dönüş olmadı oradan yahut kamuya bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Hala aslında toplanan yardımların ne şekilde kullanıldığına ilişkin bilgimiz son derece sınırlı. bir şey üzerinde çalışıyoruz. Belki Gül'ün konuşmak isterim. Çünkü Gül'ün ikinci bir gönüllü grubumuz var. Tek gönüllü grubuyla çalışmıyoruz. Bir database yapıyoruz. Yani bir data bankası yapıyoruz şu anda. Bayağı büyük bir data bankası ve mesela Gölcük depremiyle ilgili böyle bir data bankası yok. Böyle bir data bankasının olmaması tabii çok kötü. Çünkü ne nerede nasıl oldu, nerelere ne dağıtıldı, insanlar şu anda ne durumdalar, ne oldu falan bunlar hiç bilinmiyor. Şu anda ikinci bir gönüllü grubu var. Gülbin o gönüllü grubunu da data bankası yapması için çalıştırıyor. Biraz yani anlatsan teşekkür ederim. Şöyle bir şey yapılıyor bir yandan da. Şimdi var olan bir grup var. O işte depremin başından beri çalışıyor. Bir de bir yandan da geriye dönük tarama yapıp bu taahhütlerin takip edilmesi gereken bilgilerin firmalar tarafından verilmiş sözlerin işte çeşitli isimler tarafından söylenenlerin takibi için bir database oluşturuldu. Özgür sağ olsun bize bunun altyapısını kurdu ve bu bilgiler girildikçe bir şekilde hangi sözler verilmiş ve hangileri yerine getirilmiş bunların tablolaştırılması söz konusu olacak. Peki bu bilgiler aslında 99 depreminden sonra yapılmayan her şeyin yapılmış hali benim anladığım. Yani 99 depreminde alınmayan her türlü önlem, sorulmayan her türlü soru, oluşturulmayan her türlü data bankası bizi Van depreminde çok daha küçük çapta bir depremde çok daha büyük bir felaketle yüz yüze bıraktı. Bu aslında planlanan şeyler hani biraz söz ettiğin Dafka'daki hikayede o anladığım kadarıyla daha hazırlıklı ve her şeye anında erişimimiz olabilecek bir şey yaratma. Yani biraz deprem sonrası nasıl davranılacak? Yani bu alışkanlıkların kültürünü oluşturmak için bir aslında girişim. Evet, yani sivil bir insan olarak tek başınıza ne yapabilirsiniz? Bir kurtarma ordusu olarak çalışabilirsiniz. Öyle bir şey var yani. Bir hakikaten gönüllü insanların topluluğu tek başlarına evde bilgisayarlarının başında oturarak yapabilecekleri şey var. Bir şeyler var. Ama bunu yapabilmek için belli bir öğrenme sürecinden geçmek gerekiyor. Çok zor bir süreç değil. Çok basit bir süreç. Ama ondan geçmek gerekiyor. Eğer biz burada öğrendiklerimizi başka insanlara yani başka halkalara aktarabilirsek sahiden Türkiye'de ilk defa yapılmış bir şey de yapmış olacağız. Son dakikada değil, bu işler olmadan çok önce, inşallah olmaz ama olmadan çok önce hazır olmuş olacağız. Ve bunun altyapısı şu anda elimizde her şekilde var. Data bankası yapmaktan, web tasarımına, işte bir takım böyle kreatif, yaratıcı işte kampanya. Tatbikat düşünmek veya kampanya düşünmek vesaire gibi böyle bilgilere kadar her şey elimizde var ve bu grup sayesinde çıktı. Yani birbirimizle konuşarak çıktı her şey. Dolayısıyla olası bir felakette sürekli umuyoruz olmayacak diyoruz ama olası bir felakette harekete geçebilecek bir insan grubunun varlığından rahatlıkla söz edebiliyoruz. Evet, en azından oluşabileceğinden, oluşabileceğinin ihtimalinden. Çünkü biz onu kaldıramayız. Çünkü çoğu insan İstanbul'da zaten hani bir şekilde bunu yaymak gerekiyor başka illere. Peki nasıl ulaşabilirler bu işe dahil olmak isteyenler? Yalnız değilsin van@gmail.com'a e-mail gönderebilirler. Yahut YDV Twitter adresinden. Gafka'nın da var aslında. Gafka evet, daha kolay. Da Gaf alt tire K Twitter'da ve alt tire YDV alt tire Twitter'da. Evet. Ayrıca da yalnız değilsin van.wordpress.com. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Van Depremi Günlüğü.